pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 listopada, minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Ciąg dalszy konsultacji politycznych w sprawie prezydenckich ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym. Piła pomaga ofiarom sierpniowej nawałnicy. Z miasta wyjechał transport z materiałami budowlanymi. W serwisie też książka na telefon, czyli akcja biblioteki w Tarnowie. W Pałacu Prezydenckim trwa kolejna tura rozmów poświęconych projektom ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Kancelarię prezydenta reprezentuje minister Paweł Mucha, Prawo i Sprawiedliwość, poseł Stanisław Piotrowicz. I to właśnie on jeszcze przed tym spotkaniem zapowiedział, że przedstawi dziś nowe propozycje dotyczące całej reformy. Poseł PiSu tuż przed spotkaniem w Pałacu Prezydenckim podkreślił, że prezydent Andrzej Duda dostrzega problem potencjalnego klinczu przy wyborze sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa większością 3/5 głosów. Dlatego, jak tłumaczył Stanisław Piotrowicz, zarówno strona prezydencka, jak i rządowa nadal szukają skutecznych rozwiązań tej sytuacji. Jednym z nich ma być zagwarantowanie opozycji możliwości wyboru swoich kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Rozważamy też tego rodzaju rozwiązania, że oto większość parlamentarna będzie mogła wyłonić tylko część sędziów, a opozycja resztę. Co na to Kancelaria Prezydenta? Pewnie dowiemy się dopiero po spotkaniu. Niemniej minister Paweł Mucha wyraził już przekonanie, że na poziomie jego rozmów prowadzonych z przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości porozumienie to kwestia dni. Tymczasem opozycja spotkania na szczeblu eksperckim mocno krytykuje. Tak nie powinna wyglądać praca ani przy tworzeniu prawa, ani w ogóle praca parlamentarzystów. Przekonywała w Sejmie Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Rozmowy o prezydenckich projektach zeszły na poziom ekspercki po 4 spotkaniach prezydenta z prezesem PiSu. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Prawdopodobnie jutro prokurator przesłucha obywatela Ukrainy zatrzymanego w nocy na przejściu granicznym w Medyce. Wszystko wskazuje na to, że to on zadał swojemu rodakowi śmiertelne ciosy nożem w środę w Gdańsku. Mężczyzna próbował wyjechać z Polski. Podróżował 9-osobowym busem, który około godziny 22 podjechał do odprawy na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce. W trakcie kontroli dokumentów okazało się, że jego dane figurują w bazach jako osoby podejrzewanej o zabójstwo. Informuje rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Elżbieta Pik. Do zatrzymania podeszło kilku funkcjonariuszy, zastosowano szczególne środki ostrożności, a później do przybycia policji nadzór nad tą osobą podejrzaną. No, cudzoziemiec zachowywał się spokojnie, nie stawiał oporu. Widać było, że jest zaskoczony. Najprawdopodobniej spodziewał się, że bezproblemowo będzie mógł wyjechać z Polski na Ukrainę. Zatrzymany jeszcze dziś ma trafić do Gdańska. Piła pomaga ofiarom sierpniowej nawałnicy. Dziś z miasta wyjechał transport z materiałami budowlanymi. Trafią one do gminy Sośno. To pomoc dla 3 konkretnych rodzin, które wytypowaliśmy z tamtejszymi samorządowcami podczas wizyty w Sośnie, mówi prezydent Piły Piotr Głowski. Byliśmy w Sośnie, w gminie, która wyjątkowo ucierpiała podczas nawałnic. Chcieliśmy, żeby ta pomoc była skuteczna. To jest ta część, która jest związana z drewnem na dach, łaty drewniane, folia dachowa, rynny, rury, kolanka, haki, cegły na komin, papa podkładowa, papa nawierzchniowa. Te wszystkie elementy, które są potrzebne, żeby zbudować dachy na tych 3 budynkach. Bo ci ludzie mieszkają w tej chwili pod foliami. Materiały budowlane, które wyjechały z Piły, to w większości dary od lokalnych przedsiębiorców. Część została kupiona za pieniądze przekazane przez właścicieli firm. W akcję zaangażowany jest też Pilski Bank Żywności. W kolejnym etapie do rodzin z Sośna mają trafić artykuły wyposażenia mieszkań. Przetrzymywany w więzieniu były premier Gruzji może wkrótce wyjść na wolność. Jego adwokat nie wyklucza, że wniosek o przedterminowe zwolnienie z odbywania kary zostanie rozpatrzony do końca roku. Wano Merabiszwili był najbliższym współpracownikiem Michaila Saakaszwilego. Jako szef MSW zreformował policję i struktury bezpieczeństwa. Na krótko przed wyborami parlamentarnymi w 2012 roku objął tekę premiera Gruzji, a ponieważ nie zgodził się na współpracę z ugrupowaniem Gruzińskie Marzenie miliardera Bidziny Iwaniszwilego, po wygranych przez marzycieli wyborach został oskarżony o nadużywanie władzy i korupcję i skazany na 5 lat więzienia. Monitorująca przestrzeganie praw człowieka i wolności obywatelskich w Gruzji posłanka Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Gosiewska po jednej z wizyt w tbiliskim więzieniu oświadczyła, że były premier Gruzji jest więźniem politycznym. To są ewidentnie więźniowie polityczni. Takie stanowisko zostało także przyjęte przez Unię Europejską, która wielokrotnie apelowała do władz w Tbilisi o uwolnienie Wano Merabiszwilego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec akcja stworzona z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych ruchowo. Jej hasło to książka przyjedzie do ciebie. Wymyślono ją w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie Mościcach. Książki zamawia się telefonicznie. Są dostarczane jeszcze tego samego dnia, wyjaśnia kierownik biblioteki Katarzyna Majewska.

ci dzwoni, wpisz choć jeden raz. Jeśli dzwoni, wpisz choć raz, to choćby z pistoletem zaszedł mi drogę. Powrotów nie będzie. Wybór piosenek był trudny, ale doszliśmy do wniosku, że postawimy na te, które już raz się sprawdziły. Czyli nagramy na nowo prawie wszystkie single, które wypuściliśmy przez 25 lat. Piosenki znane, lubiane, czyli takie, które po prostu są dobre, bo bez sensu nagrywać niedobre piosenki. Tym bardziej drugi raz. Oczywiście niektóre z nich w naszym mniemaniu poprzednio z różnych powodów były bardzo skrzywdzone, więc postanowiliśmy im to wynagrodzić. To jest trochę tak, jak mąż po 25 latach mówi do żony: a teraz, kochanie, możesz się w końcu ładnie ubrać. Czy się spodoba? Krawiec zrobił, co mógł. Grupa Hej. Kwadrans po 14. Zespół pewnie odbiera to zupełnie inaczej, te 25 lat przerabiając muzycznie na nowo. Dla nas to jest historia. Zorientowałem się o tym kilka dni temu, słuchając tej płyty w całości od początku do końca. Historia bardzo, bardzo pokoleniowa. W wielu przypadkach kupujemy, co jest rzadkością przy tego typu nowych nagraniach, te wersje bez zarzutu. Jako ci starsi, tak jak zespół, o 25 lat. Thank you.

Jeżeli chodzi o koncert, zespół nie jest aż tak konkretny. Trasa jeszcze przed nami okryta mgłą tajemnicy i niepewności nawet dla nas, ale sądząc po jakości gości wyłaniających się pomału zza kotarki, którzy z sobie tylko znanych powodów postanowili nas zaszczycić swoją obecnością, będzie przynajmniej ciekawie. Najciekawsze wydaje się pytanie, czy wersje znanych nam powszechnie utworów, które usłyszymy na trasie Fajrant, to będą tamte czy te? Obstawiałbym te. Mniej różniące się, bardziej różniące się. Charakterystyczne, że zespół nie poprosił wcale swoich fanów o wybór piosenek na płytę na 25-lecie istnienia grupy. Być może, gdyby to była po prostu składanka, wtedy można by tak zrobić. W momencie, kiedy trzeba się zmierzyć z tymi utworami na nowe, trochę się nie dziwię, że postanowili zrobić to sami. Yeah. Jesse Lewis, własny opis tak na tej niesamowitej perkusji, którą pozyskałeś w czasie poprzedniej trasy. Przyjdzie taki moment, że będziemy wchodzić na scenę, stwierdzając, że się nie boimy, to powinniśmy skończyć z graniem, bo to już nie będzie jakieś emocje, tylko rzemiosło. To naprawdę wspaniałe, że jesteście, a wy jesteście najwspanialszą widownią, jaką kiedykolwiek widziałem. Przyjechaliście na koncert Piotr Hej? To jest ich kanterowa, zobaczmy, co tam w środku. Na 32 monograficzna tonacja trójki. Dzień dobry, wsiadłem do auta, by wrócić i musiałem się zatrzymać. Dla mnie zespół Hej to czas mojego liceum, pierwszej randki na koncercie właśnie Heja, eksplozji radości i nowego brzmienia w polskiej muzyce. Myślę, że takich pokoleniowych wspomnień będzie dużo. Chciałbym niniejszym oficjalnie udostępnić adres mailowy lista.osobista@polskieradio.pl na najbliższe dni i tygodnie właśnie w tym hejowym celu. Muszę się do czegoś przyznać. Nie lubię coverów, nie lubię przeróbek, nie lubię nowych wersji i zdecydowanie jestem przywiązany w każdej możliwej postaci do oryginałów. Ta płyta jest chyba pierwszym wyłomem w tych niezłomnych, wydawałoby mi się, zasadach. Panie Wojtku, jest 14.40, nie wiem, do której córka może czekać w przedszkolu. Zwracam się do pana Wojtka, bo napisał, siedzę w aucie pod przedszkolem córki i słucham, a powinienem ją odebrać. Nie możemy zrobić aż tak długiej przerwy, ale apelujemy do pana, żeby już córy dłużej jej nie trzymać, bo my hej będziemy jeszcze grać i grać i grać. Była wtedy wiosna, wiadomo, maj te sprawy. Drzewa całe w pąkach, serce pojemne jak przedwojenna wanna i pragnienie, by ją wypełnić. Uwiodła jednego spojrzenia. Runęłam w nią, rozkładając ramiona. Spadałam całe lato i bym się roztrzaskała, gdyby nie spadochron z wyrzutu sumienia. Mam czyściutkie sumienie i bilet pewny do nieba brał. Do wrót normalności zastukałam zimą, gdzieś w okolicy Bożego Narodzenia. Jestem z powrotem i leżę przy tobie. Czy szczęśliwsza? A nie wiem, ja nie wiem. Patrzę na ciebie w nocy, gdy już uśniesz. Kładę się obok, oglądam nas w lustrze i widzę od lat nieprzerwanie podróbkę szczęścia z fabryki na Tajwanie. Mam czyściutkie sumienie. No dobra, idę, napisał pan Wojtek. I miejmy nadzieję, że poszedł, bo z czasu przysłania wiadomości mailowej wynika, że przynajmniej kawałka czterech pór jeszcze z nami posłuchał. A tutaj dzieci się dziwią, że płyta niby nowa, a rodzice znają wszystkie słowa. No znają, bo wryły się w serca 20 parę lat temu. Niby kawery, niby trudno sprostać oryginałom, a jednak wszystkie kawałki doskonałe. Świat byłby o niebo uboższy, bez tych piosenek. Ola i Paweł, dziękujemy. Woda w czajniku gorąca. Wygląda na to, słuchając tego, co mówi o tej płycie zespół Hej, że część tych aranżacji to nie są rzeczy wymyślone 2 tygodnie temu, tylko przygotowane specjalnie na wersje koncertowe, bo umówmy się, że przez 25 lat wiele piosenek na koncertach przeobrażało się w zupełnie inne utwory. No i jeszcze tekst oficjalny. Świętować to my raczej nie lubimy, biesiadować owszem, ale co innego spędzić miły wieczór we własnym gronie, a co innego obchodzić. Gdy pojawiają się słowa rocznica, celebracja, święto, goście, lecie, zasługi, dopada nas nieufność, drażliwość i krótko mówiąc, unikamy tematu. Naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie wątpisz. i córa już błyskawicznie, przyznajmy, odebrana. I teraz słuchamy razem. A pani Justyna może pójść do supermarketu, a pani Małgosia słuchać sobie, bo to najlepszy zestaw w każdych okolicznościach, bo jest przygotowana na deszcz, na słotę i na wyjście z domu. Nie wiem, szczerze mówiąc, bo nigdy o to nie zapytałem, jaki utwór Heja najbardziej lubi Artur Andrus. Być może do rycerzy, do szlachty, do mieszczan z uwagi na tytuł. Na wszelki wypadek dedykuję mu wszystkie, które pojawiły się dzisiaj w tonacji trójki. Bartosz Gil, Michał Jakubik, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Metz. Dziękujemy. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Wnikliwy podróżnik potrafi z na pozór mało ciekawego szlaku wydobyć turystyczne perełki. Trzeba tylko umieć patrzeć. Przykład? Proszę bardzo. Mazowiecki Park Krajobrazowy, po którym wędrowała Anna Olejkowicz. Z tym podróżowaniem to jest tak, że czasami wzdychamy i mówimy sobie, och jej, byśmy gdzieś tak daleko w świat chcieli pojechać, a tu urlopu nie ma, czasu nie ma, pieniędzy nie ma, różnych rzeczy nie ma, ale umówmy się, podróżować można też całkiem blisko i Mazowiecki Park Krajobrazowy to jest takie miejsce dla mnie troszkę magiczne, bo ja wychowywałam się w Radości, więc całkiem niedaleko miałam do tych lasów i to jest miejsce, które przez cały rok jest absolutnie doskonałe właśnie na piesze wędrówki, na narty biegowe, na jazdę rowerem, po prostu las. Wydawałoby się, że las nic to takiego, ale jednak za każdym razem, kiedy tutaj jestem, wygląda on trochę inaczej. I jeśli tylko Państwo macie ochotę odetchnąć właśnie od tego wielkomiejskiego zgiełku, to właśnie Mazowiecki Park Krajobrazowy to jest absolutnie doskonałe miejsce, gdzie zupełnie spokojnie znajdziemy ciszę, spokój. Znajdziemy też kilka perełek. Jedną z nich jest na przykład Pałac w Otwocku Wielkim, który przez wiele lat był niedostępny, ale jest teraz otwarty. Znajduje się w środku przepiękne muzeum, więc możemy połączyć naszą wycieczkę zwiedzanie, coś dla ducha oraz taki spacer, żeby się trochę zmęczyć, coś dla ciała. Niedaleko też w Celestynowie jest schronisko dla psiaków, w związku z czym w tych okolicach możemy spotkać wolontariuszy, którzy regularnie przyjeżdżają, żeby psy wyprowadzać na spacer. A jeśli chcielibyśmy podjąć się takiego trudu, to może właśnie to zmobilizuje nas do tego, żeby w miarę regularnie chodzić po lesie i spacerować, bo można też zostać wolontariuszem i z takim psem, jednym, drugim, trzecim, wychodzić na spacer. I proszę Państwa, nie patrzmy, jaka jest pogoda za oknem. Weźmy dobre buty, dobre ubranie, parasol i wyruszajmy na szlaki. Jest ich tutaj bardzo dużo, dosyć dobrze są poprowadzone, także zgubić się specjalnie nie można. Mamy też rezerwaty różnorodne do odkrywania. No, nie wiem, czy uda nam się zobaczyć bobra, ale na pewno jego dzieła i tamy, które tutaj robi, spokojnie będziemy mieli okazję odkrywać. I niedaleko od Warszawy, dobra komunikacja. Bardzo dobra. Do Międzylesia dojedziemy przecież bez większego problemu. Między innymi spod Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka też prowadzą właśnie tam wspaniałe szlaki. No i oczywiście w całej tej okolicy nad Wisłą, trochę takie właśnie dzikie. Można natychmiast w przeciągu tego jednego spaceru zapomnieć, że duże miasto jest tak blisko. Nie będziemy mieli problemu, że się gdzieś zagubimy i nie możemy się odnaleźć. To wszystko wcześniej czy później zawsze dojdziemy też do jakiejś drogi, także nawet dla początkujących turystów doskonały teren. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień niepora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał baju-baju w księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie, dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Japończycy byli pierwsi. Tłumaczyli na swój język filmy jeszcze w epoce kina niemego. Zaraz potem byli Chińczycy i Włosi. Natomiast najstarszy zachowany film z polskim dubbingiem, Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, liczy sobie już dokładnie 79 lat. Tym razem będzie więc o dubbingu, filmowych ścieżkach dźwiękowych i burzy. W zagadkowej niedzieli po 9:00 zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Provident, wspierający fundację Zaczytani.org. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Black Weeks.